उसके बाद यवन है, वृद्ध है, इन सब के प्रति राम जी को वैराग्य उत्पन्न हो। तो सारा जो राज्य है नीरस जैसा प्रतीति होता, उस तत्व को जानने के लिए अपने गुरु के पास जाते हैं। तो योग वशिष्ठ जी वहां सारा जगत का वर्णन करते हैं। हे राम, ये जगत इससे उत्पन्न हुआ, ऐसा उत्पन्न हुआ, मन का स्पंदन है। राम जी वहां प्रश्न करते हैं, भगवान मैंने तो उस तत्व के विषय में आपसे प्रश्न किया था, किंतु आपने तत्व तो उपदेश नहीं किया, सारा जगत का ही वर्णन करके बैठ गए। वशिष्ठ जी चुप हो गए, बोले नहीं। पुनः जगत का वर्णन किए, जगत स्पंद मात्र है, जैसा कोई तार अथवा पेन हिलता है अनेक रूप से दिखता है, इसी प्रकार स्पंदन मात्र है। जगत का पुनः वर्णन किया। जिज्ञासु राम ने पुनः प्रश्न किया, भगवान मैंने तो तत्व के विषय में प्रश्न किया था, गुरुदेव आप केवल जगत की कहानी सुना रहे। तभी वशिष्ठ जी ने कहा, राम उस तत्व को निरूपण नहीं कर सकते, केवल मैंने दो बार आपको उत्तर दिया, मौन रहा करेंगे, केवल मौन से ही बता सकते, क्योंकि किसी वस्तु को हम यदि निरूपण करते हैं, किसी वस्तु के प्रति कुछ बताने जाते हैं, उस वस्तु में कोई ना कोई आकार होना चाहिए, कोई ना कोई गुण होना चाहिए, कोई ना कोई स्वरूप होना चाहिए। परमात्मा में ना कोई आकार है, ना कोई स्वरूप है, ना कोई गुण है, ना कोई परिचिन्नता है, कैसे बता रहे। चलो परमात्मा को छोड़ दीजिए, यदि किसी को कहा आकाश के स्वरूप वर्णन करो, मुझे आकाश समझा दे दो, क्या समझाएंगे। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे जिसमें चिड़िया उड़ रही है, जिसमें जो एरोप्लेन उड़ रहे है, सारे नक्षत्र है, तारा है, वो आकाश है, इतना ही कह सकते हैं। ये आकाश है निर्दिष्ट करके आप नहीं बता सकते, क्यों, आकाश में भी सावयवत्व नहीं है, परिचिन्नत्व नहीं है, अपेक्षक। वैसे ही परमात्मा को भी आप निरूपण करने जाएंगे, परमात्मा ऐसा ही, उससे जगत की उत्पत्ति होती है, वो कालाग्नि है, जगत को खाने वाला है, इसी शब्द से बता सकते। इसलिए राम जी भी वही बता रहे, हे हनुमान स कालाग्नि, वो काल रूप अग्नि है। अग्नि तो ठीक है, कालाग्नि किसको कहा। अग्नि का स्वभाव है सारा जगत को कवलित करना, संपूर्ण जगत को भस्म करना, और जो वस्तु देख रहे उसको अभाव रूप से स्थित करना, ये अग्नि का काम है। इसलिए यहां बता रहे कालाग्नि, परमात्मा ही काल अग्नि है, काल बनकर सबको कवलित कर रहे। भगवान भाष्यकार जी ने भी स्पष्ट बताए, जगा में कालो जगत भक्ष कहा, सारा जगत को काल खा रहे। काल किसको कहते हैं, काल की क्या परिभाषा है। सूर्य और चंद्रमा में होने वाले जो स्पंदन है उसी को ही काल माना जाता है। जैसा हम दिन मानते हैं, आज का दिन बीत गया, कल आएगा, किसको लेके बोल, काल को किससे गणना कर रहे हैं। काल की जो गणना है सूर्य और चंद्रमा को लेके ही होता है। सूर्य को लेके यदि गणना करें वो सौर मास हो जाएगा, चंद्रमा को लेकर गणना करें चांद्र मास हो जाएगा। तो सूर्य में होने वाली जो परिस्पंदनात्मक जो क्रिया है उसी को ही काल माना जाता है। और वो जो काल है सारा जगत का अग्नि बनकर सबको भस्म कर रहा है। केवल काल अग्नि भी नहीं है, वो रसोईया भी है, पका करके खा रहे है सबको। महाभारत में वहां बता दिया है, चार प्रश्न किया था महाभारत में, ऐसा तो अनेक प्रश्न किया था, मुख्य रूप से चार प्रश्न में का वार्ता, वार्ता क्या है ये भी एक प्रश्न था। उसके लिए वहां बताया अस्मिन् महामोहमये कटाये सूर्याग्निना रात्रि दिनेन्दने नः मासा ऋतु दर्वे परिघट्टनेन भूतानि काला पचतीति वार्ता। उत्तर में ये जो काल सारे प्राणियों को पका रहे, जैसा हम भोजन पकाते हैं, भोजन पकाने के लिए वहां सामग्री चाहिए, सबसे पहले वहां कढ़ाई चाहिए, बर्तन चाहिए। छोटा सा परिवार हो तो ठीक है, छोटे से बर्तन में बना सकते हैं भांड में। विकाल रूप रसोयों का बर्तन कौन है? छोटा नहीं, सबसे बड़ा है। कौन है उसका बर्तन? अस्मिन् मोहमये कटाये, ये मोहरूप ही कड़ाई है, मोहरूप कड़ाई है, चोटी नहीं हो सकती है, मोह का क्षेत्र लंबा है, कहां तक जाके रुकता है कोई बता नहीं सकते, इसलिए इनकी कड़ाई है बहुत बड़ी है। मोहमये कटाये, इस मोहमय जो कढ़ाई में काल पका रहे सारे जीवों को। अच्छा अग्नि कौन है पकाने के लिए? सूर्याग्नि नहा, ये सूर्य रूप अग्नि के द्वारा पका रहे। सूर्य रूप अग्नि के द्वारा पकाने का तात्पर्य है, जैसा भी किसी से पूछे आपको कितने वर्ष हो गए, बोलेंगे 50-70 वर्ष, ये कैसा गिनना आपने, किससे गिना? गिनने का माध्यम है सूर्य, अभी मैंने बताया ये सूर्य रूप अग्नि है पका रहे, इसलिए हमें अभी बचपन से यहाँ तक पककर पहुंच गए। पहले बचपन में कच्चे थे, पकते पकते यहाँ आ गए, और वही फल इतना पक गया अंततः जाके समाप्ति के हो जा रहे। कौन पका रहे? सूर्य रूप अग्नि। तो सूर्य रूप अग्नि के द्वारा ये सारा जगत पक रहे, अर्थात परिवर्तन हो रहे। बचपन से जवानी में आ गए, जवानी से बुढ़ापे में, और बुढ़ापे से एक दिन यहाँ से चलना है। बस जहाँ से आए कहाँ जाना कोई पता नहीं, जाना तो अवश्य है। इसलिए हम बोल रहे सूर्य रूप अग्नि है। अच्छा सूर्य रूप अग्नि पका रहे उसका ईंधन कौन है? जैसे भोजन पकाते हैं ईंधन तो चाहिए, लकड़ी हो अथवा गैस चाहिए, या काल रूप रसोईया जो पका रहे उसका ईंधन है रात्रि दिनं दिनेंदनेना, ये रात्रि और दिन ही उसका ईंधन है। रात्रि और दिन रूप ईंधन के द्वारा सूर्य रूप अग्नि के सहायता से ये जीव को पका रहे। जैसा आप भोजन पकाते हैं, सब्जी पकाते हैं, बीच बीच में उसको घुमाना पड़ता है, अन्यथा वो जल जाएगा। उसके कर्पूरी चाहिए। काल रूप रसोईया कर्पूरी कौन है, किसके द्वारा वो उलट पलट कर रहे हैं? मासा ऋतु दर्वी परिघट्टने नहा। जैसा भी चल रहे जो मास चैत्र वैशाख आदि, जैसा भी ज्येष्ठ चल रहे उस मास के अनुसार 12 मास है। ऋतु मतलब षड ऋतु है, वसंत आदि 6 ऋतु है, उसकी करछुली है, उसके उलट पलट कर रहे वो। अभी इस ऋतु में है, उस दिन के बाद इस जीव को घुमा करके दूसरे में डाल देंगे, ऋतु में पलट देंगे, और उसके बाद तीसरे ऋतु में घुमाते घुमाते उसके बाद संवत्सर में डाल देंगे। ये जो महीना और जो ऋतु है ये करचुली है, इसके द्वारा तो घुमा रहे। भूतानि काला पचती तिवार्ता, सारे भूतों को ये काल पका रहे। ये महाभारत में कहा, यह भगवान राम बता रहे, वो जो रसोईया जो काल है यहाँ अग्नि ही है, अर्थात वो अग्नि बन करके सबको पका रहे। ये जो निरंतर काल बीत रहे, इसका मतलब क्या? हम लोगों को पका रही है, किंतु हम लोग ये नहीं सोच रहे हमारा समय बीत गया। बोलते बहुत बढ़िया समय जा रहे, बहुत आनंद से जा रहे, और ये मौज मस्ती में इतना मस्ती है, उनको ये पता नहीं एक दिन हमारा ये सारा जीवन ही समाप्त हो जाए। इसलिए वहां भर्तृहरि ने स्पष्ट बता दिया है, आदित्यस्य गता गता संक्षीयते जीवितम्, व्यापारे बहु कार्य भार गुरुभिः कालो न विज्ञायते। ये जो काल है सबको पका रहे अग्नि बनकर, इसको कोई भी नहीं पहचानते, क्योंकि ऐसा उन्मत्त हो गए। आगे बता रहे, पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरम उन्मत्त भूतम जगत। ये मोहमयी जो मदिरा को पीकर ऐसा उन्मत्त हो गए, ये पता नहीं काल भी हम लोगों को पका रहे। धीरे धीरे ये काल सबको पका रहे हे हनुमान। इसलिए जो काल है अग्नि स्वरूप है, इसलिए हम बता रहे सा काला अग्नि। केवल कालाग्नि भी नहीं है, तद अव्यक्तम, और वो अव्यक्त भी है। दो पदार्थ होते हैं, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। व्यक्त किसको कहते हैं, अव्यक्त किसको कहते हैं? जो कार्य है उसको व्यक्त कहा जाता है शास्त्र में। व्यक्त का मतलब प्रकट होना, स्पष्ट रूप से व्यवहार करने योग्य होना, प्रमाण का विषय होना, इसी का नाम है व्यक्त है। और जो कारण है उसको आप स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते, प्रमाण का ठीक ठीक विषय नहीं बनता है, तभी उसको अव्यक्त कहते हैं। जैसा बरगद का पेड़ भी है, बरगद का बीज भी है। बरगद का पेड़ में जो वस्तु है वो बीज के अंदर भी विद्यमान है, निश्चय है, कोई संशय नहीं। यदि कोई बच्चे को कहो ये बीज में जो पत्ता है वो दिखाओ कहाँ है करके, बच्चे क्यों, बड़ा व्यक्ति भी नहीं बता सकता, किंतु निश्चय है बीज के अंदर भी पत्ता छुपा है। और जो बरगद का है, वटवृक्ष का, बीज के अंदर शाखा भी पड़ी है, ये निश्चय है। और उसमें फूल है, तने हैं, सब पड़े हैं, किंतु आप पता नहीं सकते, किंतु पेड़ के सामने खड़े आप दिखा सकते हैं, पत्ता है पकड़ के दिखा सकते हैं, ये शाखा है ये जड़ है आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। जो पेड़ में है पत्ता है फूल है तने है व्यक्त है, किंतु बीज में है वहां अव्यक्त है, आप बता नहीं सकते, किंतु मानना तो आपको पड़ेगा ही, अन्यथा इतना बड़ा बीज से पेड़ कहाँ से होगा। बीज में यदि नहीं होता तो ये पत्ते आए कहाँ से। तो इसलिए जो कारण है उसको अव्यक्त माना जाता है, कार्य को व्यक्त माना जाता है। ये सारा जगत देख रहे, इसमें हम व्यवहार कर रहे, ये जो व्यवहार कर रहे देख रहे जगत व्यक्त है। व्यक्त रूप जगत में हम लोग बाह जाते हैं, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से हमारे प्रमाण का विषय बनता है, देख रहे सुन रहे बैठ रहे परस्पर व्यवहार कर रहे। किंतु ये इतना विशाल जगत है व्यक्त है, इसका कोई ना कोई कारण होगा, बिना कारण से व्यक्त जगत उत्पन्न नहीं होगा। वो कारण है अव्यक्त है, यही बात छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु को अपना पिता स्वयं बता रहे, तत्त्वमसि वाक्य का उपदेश करते हुए उन्होंने कहा, हे श्वेत केतु, ये सारा जो जगत देख रहे नाम रूप, वो एक अव्यक्त रूप परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, ये आप निश्चय मानो मेरे वचन। उन्होंने कहा, पिताजी मैं आपका वचन तो मानता अवश्य हूं, शास्त्र बता रहे आप भी बता रहे, झूठ नहीं बोल सकते, किंतु मुझे आप स्पष्ट करके बता दीजिए, इतना जो विशाल जगत देख रहे आकाश से लेकर पृथ्वी तक, ये सूक्ष्म जो अव्यक्त है नाम रूप से जो प्रकट नहीं हुआ, उस परमात्मा से कैसे उत्पन्न हो सकता है। इस विषय में मुझे आप दृष्टांत के द्वारा समझा दीजिए। तभी वहां श्वेत केतु को पिता वही वट वृक्ष के नीचे में ले जाते और कहते हैं, पुत्र इस वृक्ष का एक फल निकल के लेके आओ। वो तुरंत लेके आता है और उसके बाद कहते, इसको तोड़ दे दो। पिताजी मैंने तोड़ दिया, क्या दिख रहे फल के अंदर, तो बोले छोटे छोटे धाने जैसा दिख रहा है, जैसा अंजीर के अंदर छोटे छोटे धाने होते हैं, वैसे ही वट वृक्ष का जो बीज होता है उसके अंदर छोटे छोटे से धान होते हैं, तिल के समान सरसों के समान। पिता ने कहा, इसको भी तुम तोड़ दे दो। भिंदी, पिताजी मैंने तोड़ दिया। पिताजी ने पूछा, पुत्र इसके अंदर क्या दिख रहे तुझे। उन्होंने कहा, पिताजी कुछ भी नहीं देख रहे। तभी पिताजी समझा रहे, देखो कुछ भी नहीं देख रहे भले, किंतु उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है, बीज के अंदर उसी बीज से इतना विशाल वट वृक्ष उत्पन्न हुआ है, वैसे ही ये जगत उत्पन्न हुआ है, परमात्मा देखता नहीं है, अवश्य परमात्मा है, पुत्र तुम विश्वास करो। उस अव्यक्त रूप परमात्मा से ही सारा जगत उत्पन्न हुआ है। तो कभी कभी प्रमाण का विषय नहीं होता है, किंतु दूसरे प्रमाण से सिद्ध होता है। जैसा पहले भी मैंने बताया था, जैसा एक कोई कथाकार था, बहुत बड़ा विद्वान पंडित थे, कथा कर रहे थे। एक दिन एकादशी थी, एकादशी के दिन वो कुछ अन्न नहीं लेता, कथा करते करते एकाएक रुक गए और उनके कथा में एक विशेषता थी। प्रवचन होने के बाद उन्होंने 10-15 मिनट कथा प्रश्नोत्तर की, जिसके अंदर यदि जिज्ञासा हो प्रश्न कर सकते हैं। तो अलग अलग लोग भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न करते थे। उसमें एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बहुत बड़ा विद्वान, थोड़ा नास्तिक ढंग का था किंतु श्रद्धालु था वो। पंडित जी बार बार समझाते थे ये परमात्मा है, सर्वत्र है, जगत का कारण है, ये जगत कार्य है, ये कार्य रूप जगत अपने आप नहीं बन सकता। वो सज्जन प्रश्न करते थे, पंडित जी गुरुदेव ये बता दीजिए, आप बता रहे ईश्वर है, परमात्मा है, कहाँ है? है तो देखना चाहिए, जो देखता नहीं है इसका मतलब वो है नहीं। पंडित जी ने भिन्न भिन्न युक्तियों के द्वारा समझा दिया, तर्क है शास्त्र प्रमाण के द्वारा, किंतु उन्होंने नहीं माना। पंडित ने सोचा इनको कैसा समझाओ, श्रद्धालु तो है किंतु कुतर्क है, विश्वास नहीं करते शास्त्र के प्रति। एकादशी के दिन एकाएक उन्होंने कहा आज मैं कुछ खाया नहीं, बहुत भूखा हूँ, बोलते बोलते मैं थका हूँ, एक लाख दूध है तो ले गया। वो सज्जन दौड़ते गया, दूध लेके आ गए, पंडित को दे दिया। पंडित जी दूध देखते रहे, अंगुली डाल के हिलाते लगे, हिलाने लगे, नाक से सूंघ रहे, बार बार देख रहे। जितने भी लोग वहां बैठे थे वो देख रहे, पंडित जी को हुआ तो क्या आज? पहले कहा दूध मांगवाया, दूध पी रहे ने, बार बार देख रहे, इधर उधर अंगुली से हिला रहे, किंतु किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुआ पूछने। और वो जो तर्क करता था, प्रश्न करता था बार बार, उन्होंने प्रश्न किया पंडित जी आप क्या ढूंढ रहे हैं? दूध तो गर्म भी नहीं है और बिल्कुल शुद्ध भी है, उसमें कुछ नहीं गिरा है, ढके रखा था, तो आप क्या ढूंढ रहे हैं? पंडित जी ने कहा मैंने सुना हूं ये दूध में घी है करके, इस घी को मैं ढूंढ रहा हूं किंतु मुझे घी नहीं मिल रहा है। वो जो सज्जन है वो हंस पड़ा, पंडित जी आप बिल्कुल भोले भाले, शास्त्र में ऐसा लगे है बिल्कुल शास्त्र में ही तल्लीन है, किंतु आपको ये भी पता नहीं दूध में जो घी है ऐसा थोड़ा दिखता है। उन्होंने कहा बेटा तो कैसा दिखता है तू तो बताओ। उन्होंने कहा पंडित जी यदि घी को देखना है आपको बहुत कुछ काम करना पड़ेगा, पहले इसको दही बनाना पड़ेगा, दही के बाद मंथन करना पड़ेगा, माखन होगा, उसको गर्म करने से तभी जाके घी होगा। पंडित जी ने कहा एक दूध में जो घी है उसका दर्शन करने के लिए आपको इतना प्रयत्न करना पड़ेगा, ऐसा नहीं देख सकता है क्या परमात्मा भी आपके अंदर तो ऐसा ही दिखेगा? उसके लिए आपको भी मंथन करना पड़ेगा, साधना के द्वारा, विचार के द्वारा उसका अनुसंधान करना। तो कहने का तात्पर्य है परमात्मा अव्यक्त है, उसी को ही यहाँ बता रहे हैं अव्यक्तम, हे हनुमान वो अव्यक्त है। और सद्यो वेदयति श्रुति, और श्रुति है जो शास्त्र है, सद्यो मतलब शास्त्र प्रमाण के द्वारा उसका ज्ञान कराती। देखिए शब्द में ये सामर्थ्य है वो तुरंत ज्ञान करवाता है, शब्द के द्वारा केवल परोक्ष ज्ञान ही होता है ऐसा बात नहीं है। जैसा हम आंख के द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं, पुष्प को ही देखा तो पुष्प देखते हुए वहां पुष्प का जो ज्ञान हो गया, गुलाब को देखा ये लाल गुलाब है ज्ञान हुआ, इसी का नाम है प्रत्यक्ष कहते। यदि किसी ने कहा हरिद्वार में गंगा जी बह रही है, ये शब्द सुना तो हरिद्वार में गंगा जी बह रही है भी आपको ज्ञान हुआ, किंतु ये ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। जो हमारे दृष्टि के विषय नहीं है, जो प्रमाण का विषय नहीं बना है प्रत्यक्ष प्रमाण का, उसको परोक्ष कहते हैं। इसलिए शब्द से जो भी ज्ञान होता है परोक्ष ही माना है। जैसा अभी आप सुन रहे शब्द है, शब्द के द्वारा जो ज्ञान हो रहे परोक्ष है, किंतु यदि वस्तु समीप में है तभी शब्द के द्वारा भी प्रत्यक्ष माना जाता है। जैसा मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये पता नहीं कौवा क्या चीज है करके, बच्चे कौवे को देख रहे हो, कोई काला काला वस्तु बैठा है, क्या चीज है पता नहीं, उन्होंने पूछा माता या पिता अथवा कोई अपने बड़े लोगों से, ये जो बैठा है काला काला वस्तु क्या है, तो माता या पिता अथवा कोई बड़े लोगों ने कहा बेटा जो काला काला जो बैठा है वो कौवा है, देखिए वो बैठा है वो कौवा है, ये शब्द प्रयोग किया। उतने में जो सामने कौवे को देखकर उसको ज्ञान हो गया, तो शब्द के द्वारा भी प्रत्यक्ष बोध होता है, अपरोक्ष ज्ञान होता है वस्तु यदि समीप में। पंचदशी में भी एक सुंदर प्रकरण उठाया हुआ, शब्द के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान कैसा होता है प्रत्यक्ष कैसा होता है, एक सुंदर दृष्टांत दिया। एक 10 व्यक्ति थे मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख मतलब उसके अंदर कोई विचार नहीं, मुहुर मुहुर खम पश्यति, कोई पूछे आकाश की तरफ से देखते उसको मूर्ख कहते, अथवा सिर खुजलते ऐसा करके, हाँ थोड़ा थोड़ा याद था भूल गया हूं करके। तो 10 मूर्ख थे, एक बार 10 भ्रमण करने गए, कुछ जाते हुए बीच में एक नदी मिल गई, नदी पार करके गए, पार करके जाने के बाद उसके अंदर संशय हुआ उन लोगों में, देखिए संशय ही अनर्थ का कारण है, संशय ही दुख का कारण माना, गीता में भी बताया संशय आत्मा विनश्यति, संशय हो गया। एक ने कहा अरे हम 10 लोग तो आए थे, क्या 10 है अथवा कोई बाहर तो नहीं गया, इसलिए गिनना तो आवश्यक। दूसरे ने कहा आप ठीक ही बता रहे हैं, क्योंकि हम 10 लोग आए थे इसलिए 10 है या नहीं ये गिनना पड़ेगा। तीसरे ने कहा कोई ठीक ही बोल रहे हैं, गिनना तो चाहिए, इसलिए लाइन से खड़े हो जाइए आप। सबको लाइन में खड़े किया, गिना 9, जो गिनने वाला व्यक्ति है अपने को भूल गया। कभी कभी घर में भी ऐसा होता है, जैसा माता है घर में 5 लोग है माता को लेकर, 3 बच्चे और पति, 4 और स्वयं 1 5, कुछ वस्तु बना दिया उन्होंने चार भाग विभक्त किया, अपने को भूल गई और उनको दिया, देने के बाद अरे मैं तो भूल गई, मुझे बचाए नहीं, ऐसा होता है। तो वैसे ही उन्होंने गिना 1 2 3 9 करके, 10वां है नहीं। बस उसके बाद रोने लग गए, चिल्लाने लग गए, 10वां व्यक्ति मर गया, 10वां व्यक्ति मर गया। उसी मार्ग से कोई विद्वान जा रहा था, उन्होंने कहा अरे तुम तो इतने हृष्ट पुष्ट हो, कुछ देखता नहीं, चोट भी नहीं लगी, कुछ भी हुआ नहीं, रोते क्यों हो? उन्होंने कहा महाराज हम 10 लोग आए थे, 1 व्यक्ति मर गया, बहा गया, क्या करे? उतने में उस सज्जन ने कहा मरा तो नहीं, 10वां व्यक्ति है, मैं निश्चय बता रहा हूँ, घबराओ मत। उतने में उनके अंदर विश्वास हो गया, क्योंकि सज्जन है, बोल रहे कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो अभी रोना थोड़ा सा बंद किया और हाथ जोड़ के कहा भगवान ये 10वां है तो आप बता दीजिए। तो सज्जन ने कहा आप लाइन से खड़े हुए एक गिन दीजिए। एक गिनने लग गया, 1 2 3 4 5 9, और गिनने वाले को कहा तुम 10वां हो। तभी वो इतना प्रसन्न हो गए, 10वां व्यक्ति है, 10वां नहीं मरा। अभी देखिए तुम 10वां हो ये शब्द है, उसके द्वारा उनको ज्ञान हुआ। वैसे ही शास्त्र में यही बता रहे, अरे जीव तुम अपने को जन्म मृत्यु का चक्कर से मान रहे हो, तेरा जन्म नहीं हुआ है, तुम सुखी और दुखी से परे हो, तुम परिचिन्न नहीं हो, तेरे अंदर कोई उपाधि नहीं है, सारे उपाधियों का तुम दृष्टा हो, तत्वमसी, तुम परमात्मा स्वरूप। ये श्रुति जिस समय में उपदेश करती है, जिसका अंतकरण शुद्ध है उसको उसी समय में ज्ञान होता है, यही बता रहे भगवान राम जी। सद्यो वेदयते श्रुति, श्रुति मतलब शब्द प्रमाण। देखिए प्रमाण भी अलग अलग है, प्रमाण किसको कहते हैं? जो प्रमा को उत्पन्न करता है अर्थात प्रमा को बोध करवाता है उसी का नाम है प्रमाण। जिसके द्वारा ज्ञान होता है उसको प्रमाण माना है। जैसा हम पुष्प को देखते हैं, गुलाब को देखा, ये गुलाब लाल है, ज्ञान हुआ, किससे ज्ञान हुआ? आंख से हुआ, इसलिए आंख को प्रत्यक्ष प्रमाण माना है। अभी पंखा चल रहे उससे ठंडी ठंडी हवा आ रही, ज्ञान हो रहे, ये किससे हो रहे? तो इंद्रिय से हो रहे हमारे, इसको प्रमाण माना है। तो जिसके द्वारा ज्ञान होता है वो प्रमाण माना जाता है। तो वैसे ही सबसे प्रबल प्रमाण माना है श्रुति प्रमाण, शास्त्र प्रमाण माना है। प्रत्यक्ष प्रमाण कभी कभी धोखा भी दे सकता है, ये निश्चय है। जैसा हम सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, केवल इतना छोटा सा गेंद जैसा दिख रहा है, किंतु शास्त्र बता रहे सूर्य पृथ्वी के अपेक्षा भी बहुत बड़ा है। अथवा ऊंचा जो पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़, उसके ऊपर आप यदि पेड़ देखते हैं छोटा सा दिखता है, किंतु पेड़ उतना छोटा नहीं, उसे कितना गुना बड़ा है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण धोखा दे सकता है, शास्त्र कभी धोखा नहीं दे सकता है। इसलिए बता रहे राम जी सद्यो वेदयते श्रुति, ये श्रुति है शब्द प्रमाण के द्वारा उसका ज्ञान करवाते हैं हनुमान। और वो जो आत्मा तत्व कैसा है, मेरा स्वरूप कैसा है। अस्मान विज्ञायते विश्वम, ये सारा जगत है, सारा संसार है, इसके द्वारा ही उत्पत्ति होता है। अर्थात उस आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा ही उत्पन्न होता है। ये बात तैतरीय उपनिषद में भृगुवल्ली में भी बता दिया है। भृगुर्वै वारुणिम पितरम उपससारः, जो भृगु नाम का एक ऋषि पुत्र था, अपना पिता वरुण के पास गया और पिता के पास जाके कहा, भगवान मुझे ब्रह्म के विषय में बता। देखो आजकल यदि कोई पुत्र पिता के पास जाके कहेंगे, पिताजी आपके पास कितने संपत्ति है बता दे दो, इसलिए पहले लिख दे दो, यदि आप मरने के बाद कोई दूसरा ना ले जाए। किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। भगवान आदि ही भगवो ब्रह्मा, मुझे ब्रह्म के विषय में उपदेश कीजिए। उस समय में उनके पिता ने कहा, एतस्मात् जायते हे प्राण, पहले वहां कहा गया तस्में एतत् प्रोवाचा, अन्नम प्राणम चक्षुम श्रोत्रम, ये बताने के बाद यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, हे पुत्र जिससे सारा जगत की उत्पत्ति होती है और सारा जगत जिसमें स्थित है और संपूर्ण जगत जिसमें जाके लय हो रहे, वही परमात्मा है, यही परमात्मा का लक्षण है। ये वहां तैतरीय उपनिषद में बता, इसी प्रकार यहाँ राम जी भी बता रहे, हे हनुमान अस्मान विजायते, अर्थात इसी परमात्मा से ही सारा जगत उत्पन्न हो रहा है। अच्छा, परमात्मा ने जगत को उत्पन्न तो किया, सामग्री कहां से लाया होगा उन्होंने? जैसे इतना बड़ा मकान बना दिया, मकान बनाने के लिए यहाँ कितनी सामग्री लाया, मिस्त्री है, ईट है, चूना है, सीमेंट है, क्या क्या नहीं लगा। वैसे ही परमात्मा ने सारा एकत्रित किया, कहां से किया, कहां से लाया, किससे लाया, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा के लिए कोई सामग्री आवश्यकता नहीं, आगे बताएंगे। जैसा कोई जादूगर है तो जादू दिखाता है, स्टेज में आते समय में कुछ लेके नहीं आता, अकेला आता है स्टेज में, किंतु उसके बाद ऐसा जादू दिखाता है, वो हाथी घोड़े है सारे राज्य, कहाँ से लाया उन्होंने, क्या जेब में भर के लाया होगा? जेब में तो आएंगे नहीं, केवल उस माया के द्वारा सारा वो उत्पन्न करता है। एक जादूगर इतना कर सकता है, ये तो महाजादूगर है, महामाया भी है। इसको जगत को उत्पन्न करने के लिए किसी के अपेक्षा नहीं। और दूसरा देखिए, ये सबको पता है, घर में जो मकड़ी है, आप जाला निकालते हैं, आज जाला निकाल दिया, कल या परसों वैसे ही जाला बना दिया उसने, इतना जो जाला बना रहे, सामग्री कहाँ से लाया? बाहर से, बाहर से नहीं लाया, जाला के प्रति वो स्वयं कारण है। वैसा ही ये संसार जाला के समान है, परमात्मा स्वयं बनाता है, उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं। तो इसलिए बता रहे अस्माद् विजायते विश्वम, हे हनुमान, ये सारा जो चराचर जगत है इसी आत्मा से, इति परमात्मा से उत्पन्न होता, वही मैं हूं। अत्रैव प्रविलीयते, देखिए जो वस्तु जिससे उत्पन्न हुआ है अंततः जाके उसमें ही लीन भी होता है, ये नियम है। जैसा मान लीजिए कोई घड़ा बना दिया कुलाल ने, और यदि घट नष्ट हो गया, किसमें नष्ट हो गया, वो मिट्टी में जाके नष्ट हो गया, क्योंकि उस घड़े का कारण है मिट्टी। वैसे ही ये जो जगत परमात्मा से उत्पन्न हुआ है और परमात्मा में ही स्थित है, अंततः जाके परमात्मा में ही लय होता है। उत्पत्ति के समय भी परमात्मा में ही है, स्थिति काल में भी परमात्मा में ही है, और लय काल में भी परमात्मा में, यही बता रहे। अत्रैव प्रविलीयते, उसी में ही लीन हो रहे, वो कोई अलग तत्व नहीं है हनुमान, वही मैं हूँ, वही तुम्हारे अंदर भी। तो वहाँ हनुमान के मन में शंका हो सकती है, यहाँ तो नहीं बता दिया। हे भगवान, आपने बता दिया, उस परमात्मा के द्वारा ही जगत की उत्पत्ति होती है, परमात्मा में ही स्थित है और परमात्मा में ही लय होता है, ये तो बता दीजिए। परमात्मा तो अकेला है, जो अकेला जो परमात्मा है ये जगत को कैसा बना सकता है, कैसा निर्माण कर सकता है? ये जो हनुमान का भाव को लेकर राम जी आगे उत्तर दे रहे, आगे के श्लोक में, मायावी माया बद्धा करोति विविदास्तनुः न चाप्यायं संसरति न चायं संसार एक प्रभो। मायावी माया बद्धा, जो परमात्मा है मायावी है। मायावी किसको कहते हैं? जिसके पास माया हो उसको मायावी कहते हैं। माया में भी तीन गुण माना है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान भाष्यकार ने बहुत सुंदर वर्णन किया है वहां, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यान्मेया सुधिरेव माया यथा जगत सर्वमिदं प्रसूयते। माया का लक्षण करते हुए बता रहे, एक अव्यक्त नामनी, अर्थात उस माया के विषय में आप बता नहीं सकते, परमात्मा की एक विलक्षण शक्ति है, उसको अविद्या भी कहा जाता है, त्रिगुणात्मिका है वो। ये जो कार्य जगत देख रहे उसको देखकर उसका अनुमान किया जाता है। ऐसी जो माया है उस माया वाला मायावी कहते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं मायावी माया बद्धा। देखिए सारा जगत देख रहे ये माया के अधीन माना है। जैसा हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, खराब कर्म भी करते हैं, वो कर्ता के अधीन है, करने वाले के अधीन है। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, किंतु ये शुभ और अशुभ है आपके अधीन नहीं है। मुझे पुण्य मिले पाप ना मिले ये आपके अधीन नहीं होगा, ये तो कर्म के अधीन है। तो आपके अधीन है, पुण्य पाप कर्म के अधीन है, इसलिए वहां कहा गया है कर्तृतंत्रम भवेत कर्मा, कर्मतंत्रम शुभाशुभम, प्रमाणतंत्रम विज्ञानम, मायातंत्रमिदं जगत्। कर्ता मतलब करने वाला, तो उस कर्ता के तंत्र मतलब अधीन है कौन? कर्म। जो भी आप कर्म कर रहे हैं आपके अधीन है, शुभ हो अशुभ हो, शास्त्रीय कर्म हो लौकिक कर्म हो, कर्ता के अधीन है। चाहे तो कर्ता कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, उल्टा भी कर सकता है। इसलिए कहा कर्तृतंत्रम भवेत कर्मा, और कर्म का जो फल है वो आपके अधीन नहीं है, इसलिए बोले कर्मतंत्रम शुभाशुभम। शुभ कहते हैं पुण्य, अशुभ मतलब पाप। हर एक व्यक्ति ये चाहते हैं पुण्य का फल मुझे मिले, पाप का फल ना मिले। फल तो चाह रहे पुण्य कर्म नहीं कर, इसलिए बोल रहे कर्मतंत्रम कर्म के अधीन है। कभी कभी व्यक्ति ईश्वर को दोष देता है, दूसरे को देखता है और अपने को कोसता है, देखो वो कितना आनंद से बैठा है, कैसा जीवन व्यतीत कर रहे है, वो कितना बड़ा विद्वान है, देखो मैं तो मूर्ख है, मेरे पास खाने के लिए नहीं, ईश्वर ने मेरे पास पक्षपात किया, ईश्वर के ऊपर आरोप करते। देखिए ईश्वर किसके प्रति भी पक्षपात नहीं कर सकता, ईश्वर को छोड़ दीजिए, ईश्वर के सृष्टि के अंदर जो सूर्य भगवान है, उस परमात्मा के द्वारा सूर्य को भी उन्होंने उत्पन्न किया, क्या सूर्य कोई पक्षपात करता है? ये नहीं सोचता है सूर्य ब्राह्मण के कुटिया है इसलिए यहाँ प्रकाश करना चाहिए, ये चांडाल के कुटिया है इसमें प्रकाशित नहीं करना चाहिए, ये सुंदर बगीचा है उसको प्रकाशित करना है, ये गंदा नाला है इसको प्रकाशित नहीं करना, ये सूर्य कभी पक्षपात नहीं करता। फिर परमात्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ सूर्य में पक्षपात नहीं है, परमात्मा में कहाँ से पक्षपात होगा? ये मनुष्य के भूल है, ईश्वर ने मुझे ऐसा किया उनको ऐसा किया, ये केवल भूलाना है, ये सारा हमारे कर्म के ऊपर है, इसलिए बोल रहे कर्मतंत्रम शुभाशुभम। ये आप पुण्य चाहते हो अच्छा कर्म कीजिए, शास्त्रीय कर्म कीजिए, महापुरुष जो निर्देश बता रहे हैं वो कर्म कीजिए, इसलिए कर्म के अधीन है पुण्य और पाप, ये हमारे अधीन नहीं है। प्रमाण तंत्रम विज्ञान, जो विज्ञान होता है प्रमाण के द्वारा, जैसा आंख खोल दिया पुस्तक का ज्ञान होगा, आंख खोल दिया पुष्प का ज्ञान होगा, आंख बंद किया और कहा मुझे पुस्तक का ज्ञान ही नहीं, जैसा उल्लू है उसका तो प्रकाश का ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए यदि आपके आंख ठीक है आप आंख खोल दिया अवश्य ज्ञान होगा, तो प्रमाण के अधीन ज्ञान माना जाता है। माया तंत्र मिदम जगत, ये सारा जगत है माया के अधीन है, माया के द्वारा उत्पन्न हुआ, परमात्मा माया के द्वारा उत्पन्न करता है, इसलिए बता रहे हे हनुमान माया भी माया के द्वारा अनेक रूप होता है, इसके विषय में हम लोग कल विचार। ओम ओम।